leeral jullit waaye du jaageenu góor. Góor moom bu deen julli ay luppam di feeñ mbaa muy benn ba muy maañ bañaa yépp ñoo cee moom, du tax moom ñu digal ko baamu awra la sax, waaye bokkul ca njàng ja. Mu tax mu ne falaa yu xiir wa in kaana awratan, mooy wax yi du li kashfi alyatayhi aw baxdihima bi waqtin. Maanaam góor bu dee julli ñaari njekkaayam di feeñ mbaa lenn di ca feeñ, kon daañu ko digal baamu ci waxtu wa, ndax bu dee ci moom loolu awra ju wayef la. Wa li kashfi sawatayhi abadan, maanaam góor bu fekkee ne ba muy julli dara ci buntu suufam mbaa sawukaayam mbaa li ko war dara doon na ci feeñ moom, xam nga loolu mooy awraam ju ñàng. Kon moom day baamu faw waxtoo jeexee waxtoo bañ a jeex. Moo tax waxee du al amatu li kashfi al yataiha aw baadihima abadan, maanaam bu doon jëwéer muy jàmbu jigéen, bu fekkee ne yaari njekkikaayam ma nga doon feeñ ba muy julli mbaa lenn caa nga doon feeñ, moom it day baamu faw. Ndax bañ nee la jàmbu jigéen bu góor ñoo bokk awra, itam kat am na wuute wax naa la ko léegi, mooy jàmbu jigéen moom ay njekkikaayam ci awra ju ñàng ja la bokk. Waaw, te bu dee góor nag moom ay njekkikaayam bokkul ci awra ju ñàng ja, moo tax góor moom bu feeñaloon ay njekkikaayam day baamu rek ci waxtoo, te jébbeer nag moom su fekkoon ne feeñaloon na ko day baamu faw. Wa maha mahramin, bu àndeekub araamante moom jigéen ji nag, xëyrul wacc yi mooy lu dul kanam nga wal atraafi ak cat ya. Dangaa wax ne wa maha ajnabiyin, maanaam gorsu jigéen bu àndeekub jaamur. Léegi nag ngay wax su àndeekub araamanteem. Araamanteem mooy koo xam araam na mu séeg moom, moo xam ci sababu askan la mbaa nampaale mbaa goromaale. Waaw, kooku ndegam araamante la moom. Góor googee di araamante ci moom mën naa xool ca jigéen ja kanam nga ak cat ya. Bu ne cat yi nag mooy bopp bi ak dox gi ak loxo yi. Kon jigéen jooy jamono mën naa bañ a sàng loolu. Góor googee di araamante itam mën naa xool loolee ca moom. Daa dana sañ a gis moom jigéen ji minal ajnabi yi ci jàmbur bu góor, maa la nga xam ne yaraahu dana ko gis moom jàmbur bu góor ba min mahramihi, ci araamanteem. Daa wax ne jigéen moom faw lañu koy may ci góor, deesu ko may góor ci jigéen. Ndax moom jigéen ji góor gi nga xam ne dañoo jaamurante, moom jigéen ji may nañ ko mu xool ci góor googee bopp ba ak dox ga ak loxo ya. Waaw, te xam nga nag bu fekkoon ne moom góor gi la du sañ a xool ci jigéen ji di ab jaamur ca moom, lu may kanam nga ak téng ya dong. Wa min al mahrami, bu dee ci jigéen jeekub araamanteem nag, kër a juleen mi ngi mel ne ki góor rek, mahamis lii ànd ak moroomam. Maanaam bu fekkee ne jigéen ji dafa toog ak koo xam ne góor la gum araamanteel, moo xam ci askan la mbaa nampaale mbaa goromaale, kon moom jigéen ji sañ naa xool ci araamanteem bu góor boobee lu dul la tàmbalee jumbax ba ci biti woom. Ndax da koo misaale ni ki góor ak moroom ma, xam nga góor ak moroom ma kenn ku ci nekk sañ naa xool ca moroom la ko soob bam des la tàmbalee jumbax ba ci bëti woom. Kon nag jàppal ne jigéen joo xam ne góor gam toogal ab araamanteem la, mën naa xool léppam bam des la tàmbalee jumbax ba ci bëti woom. Te góor googee nag moom lam sañ xool ci jigéen jooju araamanteem moom weesuwul bopp ba ak dox ga ak loxo ya. Foofu nag li nu fii leeral rek mooy néewunu saa yoo mënee xool lii ci kii rek sañ ngaa laal loola. Bam des nag muy ñaar ñu araamante. Bu dee ñaar ñu araamante moom, bu ñu nee kii sañ naa xool lii ca kee, ba tey sañ naa laal loola ci loxoom. Waaye nag bu dee lu mel ne tey jigéen ji nga xam ne góor gi jàmbur la ci moom, bañ wax ne moom jigéen ji mën naa xool ci góor gu dig jàmbur bopp baag dox gaag loxo ya, du tax mu sañ a laal dara ca loola. Góor gi itam bu ñu nee mën naa xool kanamam ak ay téngam, du sax góor gi dégam ay jàmbur lañu, du mën laal kanamu jigéen ja mbaa téng ya. Waaye saa yu ñu araamantee nag moom lu ñu wax ne kee mën na koo xool ci moroom rek, ba tey mën naa laal loola. Kon nag mën ngaa wax ci gàttal ne bu dee yow góor gi yaag jigéen joo xam ne sa araamante la, kon mën ngaa xool bopp ba ak kanam ga jëm ca baat ba ak loxo ya ba ca mbagg ma, tànk ya sax ca la. Bu fekkee ne nag jigéen jooja ab jàmbur la ci yow nag, kon sañu laa xool lu may xar kanam ba ak ténq ya. Loolu mooy wàllu góor. kon nga ne bude jigen nak mom te gor goge don go xamne dañu aramante ñoom ñaar mo xam ci nampale la wala ci goromale wala ci jigeñala ci mbokk su baba mom jigen di sañ na xol ci gor goge leppam bam dess la tambule ju mbokh ba ci beti wom su fekke ne nak gor goge dañu mëna sey ñoom ñaar muy aramante wuñu kon dana mëna xol bobba ak badba ak loxoy tambule ci baram ye ba ca magma ak tank yi tam kon nak nga setlu ne buñu ne ciat yi fofu dañ ci ambalé tank yi lélek dañuy faté waxal tank yi waye tank yi ci la nénañu buñu ne ciat ya koku sayna xolalé tank ya kon nak ci gatal man nga ne jigen man na xol ci goor go xamné jaabur la ci mom bobba ak badba ak loxoy ba ca magma ak tank yi ba ci beti mom ya bu fekké ne mom goor gi tam jigen jojé ab aramantem la mom goor gi sañ na xol bopup jigen ja jëm ci badba ak loxoya ak tank yo ba ca beti mom ya dal modi gattal bi xana rek nga doli ci leral ne manam buñu ne koka sab aramanté la sañ nga ca xol nangam ni la wax ni sañu ko xol mom sañu ko xol ben yon niki te ji sa dom bu jigen buñu leene sañ la xol biram wala ab dunum wala yoy itam bul defé ni ñak nga ci ñak banex dong tax na nga sañ ko xol dede li la xass ay mum ay nañ la ko rek jigen ji tam war nay gor gor lu ba bu dé dem ci ko xamné day bayam wala ku ko jégué itam ci gor ñi ko xamné alamanté nañ itam mu sang rek lam wara sang ndax bu ko ko né kuy sabu diiné mu bañ ko yakal dara wala tutlabu deful sakku amatun jébeer bi taqati yati ra'sin ci mur bop jam amé gor ñukoy tékkalé jambu jigen mom buñu sakku ci mom mu mur bopam donte sax amna krax ci ngor mu may da nek umu walat moy jambu jigen bo xamne xosna am ak ab sangam dom koku dafa jégué ngor ndax bu sang ba faato rek mu dal di goré koku mom dañu ko digël mu mur bopam bu ne nak jébeer sopu ñu ci mom mu mur bopam manam duñ ko ko digal dal da da ja tek ni la fi salati wala fi ghayriha la wujuban wala nuduban manam jebe duñ ko wax mu mur bopam mo xam day julli mo xam julli wut manam mur bobbi duñ wax nda war duñ wax dañ ko sop wa amma ghayru ra'si fa tutlabu bi takhtiyati imma wujuban wa imma nuduban fa ma bayna surratiha wa rukbatiha yajibu alayha satruhu wa ma hadahu ghayru ra'si yundabu laha satruho manam da wax ne bo xasse genn bobbi des na sakku ci mom mu mur aw yaramam ben muy ci ak war ba muy ci ak sop ndax la dox digante jumbu xaba ak beti mom ya mom day war ci mom bu sutural ko du ko saña bañ ndax lolu awra la bu ko defé bo weso lolu nak tek fa le bobbi bu tek fa le tambule jumbu xaba ak beti mom la ci dess dañ ni sop rek mu sutural ko te baye bobba nak mom way dum li nad bi kashfi ra'si bi khayri salati ma warada anna umara radiyallahu ta'ala anhu kana yadribu al imaa allati kunna yakhrujna ila al aswaqi mughattayati ar ru'usi wa yaqulu lahunna tashabbahina bil hara'ili yalla kahi manam li wonene beguñu jebere jamono mu mur bopam moy li wax ni umara bu massa gis jamu jigen ni ñu jëm ci marché bo nopp mur seen bop kum ci gis dalay wax ne la ah da ngay jëm ndu lu gor yow ku doy wal yow ku ñak solo ki la kaay ñu ko fi def soxor way moy ku ñak solo ku bon tashabbahina lay melni ku wax ak jenn jigen bu doon mbolo kon tashabbahna fek na tatashabbahna moy ci saan lool lay amé bu ba soppef na satruha sutural awraja bu xalwutin ci ak wet da wax ne kum man di doon muy gor muy jigen muy gor muy jam sopp na bu wete itam te julli wutit rek mu baña def yaram mu neen xana sang awram ndax rus yalla ak malaaka yi motax mu ne min kulli shakhsin rajulan kana aw imra'atan hurratan aw amatan fa yukrahu li kulli shakhsin kashful awrati al mughallasati li ghayri hajatin manam ñu ñu sa awra moy ñak sang sa awra te fekk na ñak ga sang amul ngant neen lool mom sip nañ ko ci kenn ku ne ak lo wet wet waaw xam nga nak bo gennon ci nit ñi mom day aram ndax do saña bayyi sa awra ñukoy xol kon ñak ga sang awra day aram wali ummi waladin sop na ñeel ummi walat wa sakhiratin ak xale bu jigen satrun sutra wajibun si ajwar halal hurrat ci gor su jigen ummi walat moy jambu jigen bi nga xamne amna ko sangam dom koku nak neena mo xale bu jigen bo xamne digal nañ ko julli dañu bu kenn ku ci nek bu ngey julli ñu sang seen yaram yep melni gor su jigen moy bam dess xarkanam bi tengi lolu sopp nañ ko ci ñoom ñaar wa ahadat babuna julli ga lola ma nga delu ca xale bu jigen bi inra haqat ndem jegena kala fe na baamu li isfiradi ba ca gel ga da wax ne xale bu jigen bobu nga xamne kala fegul sax waye jegena kala fe dal na ci ka kabirati niki mak intaraka ndem bayina ñoom ñaar alqinaha muray ga fofu lay daano mak mu mën doon mo xam gor la mo xam ummu la bi mu wax la ak xale bu jigen bi nga xam jigena kala fe tay soppon ci ñoom bu ñu dé julli ñu sang lepp bam dess xar kanam ak teng ni gor wa ñu la wax ne nak bu ñu dé julli baña mur seen bop ba baña mur leneen lo xamne bu ron gor mom mu war mu sutural ko ñoom ñu baña mur lola kon dañu bëgg ñu baamu ci waxtu wa waxtu wa nak bu dé disbar mba tokusan day dem ba ca dess nako baamu ba muxtarum tokusan jeex bu isfirar bi wax su doon timi segge dess na digle baamu ga ci waxtu wa ba fajar fenk ndax fofu la seen waxtu yam bu doon suba itam ñu digle baamu ga ba jant fenk lemu ne buñ baye muray ga bu muray gi dong wa tax sarabina wa katarki qinahi tarku satri ma yajibu satru halal hurrati al balighati mimma sada ala ma bayna surrati war rukbati kon fa yadkhulu kashfu sadri wal atrafi kamusalli niki aji julle bi haririn ci yere soy wa anin farada ak donte weton na manam donte mom rek la am aw gëna ji sin wala mu julle yere sobe mo dañu sopp ci mum bu baamu bi khairin ci bu amé menen bi khairin ci am menen a neena ko xam la julle won yere soy donte mom dong la am ba mu julle won yere am sobe a kon gannaaw ba su amé menen mo xamni du soy te amul sobe aw bi wujudi mutahhirin wala ci amuk aji label manam bu fekke yere bu sobe ba amna lum ko labale mom dafa julle won yere soy wala yere am sobe gannaaw nak mu am yeneen yere yu lab ta du soy ba mu am lu meuna labale yere am sobe te bu ko labale ba nopi waxtu wala na ci man amu rakka a su ba kon dañu sopp ci mom mu ba mu julli ga mu julli won waye ba mu ngi ak sopp rek la batay wa in zanna ak donte jorton na hadama salatihi ak ñak julleem wa salati mu julle bi tahirin ci aji lap neena bu fekke da nga julle won yere bo xamne da def soy man da def yere soy ba mu am sobe ñu waxal la ne la li fek waxtu yu jeex so amé yere bo xamne du soy te amu sobe kon da ñu bëgg nga baamu ci waxtu wa ganna ba nak neena da nga japp ne julli won fatte ni dal julli won nga dal ju sol yere yo xamne mom dara sikku ci du sobe man amul sobe te itam du soy ganna bu nga julle julli gu bax gogu nga xamne mom da nga japp ne julli wo ba def ko te gis nga ne yere yeng ko julle mom amul sik ndax du soy du sobe nga doora fatali ku ne ah man kat ñeek na ma julli julli go xamne sopon nañ ci man mo baamu ko ndax dama ko julle won yere soy ba yere am sobe mo la julli nga julli ci gannaaw bi nga xamne mom gis nga ko dara sikku ci yere yeng ko julle yere bax la du soy du sobe du teba tay ñu sakku ci yow nga baamu julli ko ñeek ga waaw ndax bi ngay julli julli ñaarel gi nga defal rek bobu julli won ben yoon lolu motax nga julli ko kon djublu ko defare bu jekk ga mom la sara bi waxna fa yu'idu fil waqti wala takfihi al ihadatu al ula li annaha lam takun bi niyyatil jabri to wala khususiyata lil musalli bi haririn aw najisin bi hadha al hukmi bal كل من صلى صلاة صحيحة تهاد في الوقت فنسيها وصلى بنية الفرض ثم تذكرها فلا تسقط الإعادة الوقتية عنه. عنين اللي جاقو صحتي في مكواه دون كيف كوا خمني جلي نجا جلي كوا خمني يوم نيني ورن وعيد لا ديقل نغبا مكواتي وقتوا غنا وصوفاتي ون جلي ون غول بتيكو جلي جلي كوا خمني موم دارو سيكو جا وعيد لك غنا بنغا فاتلي كوني كر ديقل نغا جلي جلي كوا خمني ساكو ون نجيو نغبا مكو ko itneena baamugo ko ñu sakku ba legi ñing koy sakku ndeg waxtu wa jaahut wa amma man salla salatan fasidatan wa lazimatu i'adatuha abadan fa nasiya wa sallaha bi niyyatil fardh fa tasqutu al i'adatu anhu id la yushtaratu niyyatul jabr biha bu fekke ne julli ga ñeek na julli mom day julli gu baxut nga xamne nang ko wara baamu faaw waxtu wa jaah waxtu wa jaah ci yam gana bu bo fatte ne kat julli won nga julli gu yaq gawul pati ko julli julli gu wër gu baakha baax djubli ci farat rek a su baba kon julli gogu doyn la seuk wa la ha jisun du tiagenu aji lotu salla ju jullina ahuryanan bir mumi aji rafle manam da wax ne ko xamne dafa julli def yaramu nen ñaka sang awram waye nak ak tele la manam amul lum ko sutrale motax kon gannaaw ba su amé lum ko sutrale itam du tax ñu digal ko baamu ci waxtu aye nak jojo wax mom dañu ko sukkandiko wut lañ sukkandiko moy momitam gannaaw ba su amé yéré yu mëna sangé awram dañu sopp mu baamu ca waxtu wa jojo wax lañ sukkandiko ka faayité ci li ci julli gu faat néna julli go xamna ko rawal bam koy fay nak léegi du faté ko ba solo yéré yu am solo ba sax bo yéré yu solo dong la ba bam ko fay mu julle ko jere le way xam nga julle ji won dalon nekku ci waxti julli go xamne ko bor julli dal la bam ko fay mu fay ko yere am sabe ben fatte tax ba mom yere sa do nglamu ba mu fay ko yere soy ndax mom rek lamu ba fatte tax kokku mu neena du aje mu ko bam wat xam nga ba mu ci waxtu lay nda wax te julli gogum mom da ko don fay rek nga wax tam jallon ni yaa dimi fay rek non ni ko fay tati wa kuri hasibih muhaddidun ajlimati awra mun nga ko fini ajnat awra manam yep yere yo xamni bu ko solé day nat awram ba nga xamni le da nga mëna xol awra ji xam ni marqué ci mom xam nga amna pantou yo xamni day dang ba nga xamni bu ko ko solé ngay gis ni naté awram da gis ni nga xamni mo la fixé ci mom bu deugar ba nga mëna xol awra ci lolou dañ koy sip lolou gënut ñu nga xamna wa kuru hasirna muhaddidin ajnat awra moy mubhiru haddin awra ben nak li riqqatihi aw diqihi aw ihatatihi wala bi khayri salatin li ikhlalihi bil wurud manam man nañu yéré wax ñu lay bopp tax da xat gum xat bopp tax ñu ci man doon mom mo xam de li mo xam jëlu lolu gënut la dëri hin di jaayé ni ci aw ngelaw ana bu fekké ngelaw lay jël ay sirum dar ko ci mom nak bañ mëna xamni awram ñi ci ñu tambalé ko ñam lolu ngelaw rek ko def ba yéré da toy wala yaram ñu toy ni ki da sangu légui rek sun yéré xam nga bu toy rek tax ci mom ba nak ci awram aw dina lolou ñu ci ñu ko xal lolou gar rek la motax mu ne la birihi wantiqabu imra'atin ak soomu jigen soomu moy ay taqtiyat waqtiha ila haynaha fi salati yu kharijiya manam jigen ju mur kanamam ba ci beut yi lolou tamuñ ko manam sip nañ jigen am waxane kanam ñoom du awra kon nga muy mur kanam nga ba ca bëdde mo xam day julli mo xam julli yëpp loolu tamu ko takafiku min nitu lam lahu mbugu wa shahari ak kawar bi salaati ngir julli maanaam di julli rek tax nga wax seesër mbaa bu dee borom kawar yi buddi julli rek tax mu daal di wax kawar gi loolu sit nañ ko nga bu fekkoon ne moom da nga waxoon seesër naka jëkk ni koy liggé tax am wax sëri ba kawar yi bu julli bi ñëw mu jall far ko jullé non kon def ko def way julli bi tax la ko def non lañ ci watale ko mun ak mur gëmi talasu moy ay taxati ko xefati suhla wa ma tahta min alwati wa law li mar'ati li salati li annahu qunun fi din manam mur sa tan suuf mur do mur sa gëmi dal ni mur ko ñu suuf ni lolu ñu ko sip moy tax don ko jigeen lay tam ci ñu ko ci won kon sip ñu ko mur gëmi ñu ñu dëgg ñu don ko jigeen takashwi mushtarin niki wunuk aji jënd wunu moy muri sadran abdun aw saqan wala ab yel manam jamono yo xam nga jam dafa amone mune nak sip nañu yoy jamono do de jënd ab jam bu jigen ngay muri dënd bu diko xol ak di muri yel ya di xol tank ya baxam lolu tamu wuñ ko dañu bëgg rek nga yam ci xol kanam gi ak tengi ndax kanam gi da nga ci xame tar ba xol tengi da nga ci xame baxam ndax borom yaramu nat la wala borom yaramu bekkor la motax bo xolé sara bi muna la فيقتصر على نظر الوجه والكفين فبالوجه يظهر الجمال وبالكفين يظهر قصب البدن وسماء بتي سيبنانو لامباي غوتخ بيسترين بو انديك سوتره بوليتي من غاني بيسترين بو اندي جيتلاي واي من غاني سوتره رك ناخ مو يوبالي ليپ سوترال اوريجا فبغا وخ بيسترين اي اذا كان هناك شيء تحتها ساتر للعورتي ka izarin wa sarawila manam lambay wa lambay ku tax melni nundu suñu mbir waye na xeyna bañu talif tire yi boba dafa amone manam dañu wut lu melni ben balan wala ben lambay lambay woko ci anam go xamne ñetti wet yi mom dana suturlu waye day am genn wet go xamne mom suturlu nga xamne awra ja man na ca feñe ci gattal mom lolu mom non lañ koy xamé ko defé lol na kon bu féké koko jitu non luy té awram feñ do ca ték lambay gu mel ni suba ba sip dong lay don waye su féké né jitalut la jitalul dara xani mom dong la def awram ko dé awram mëna feñ suba ba day aram moy lim né wa illa ndem amut satir suko jitu muni hat kon téref ko direct aramal otax muni ay hurrimatis samaa'u lin kishafil hawrati min al janib allazi hala katifihi tarafar ridai manam sax ñu jangal la sharabi ci niko borom teede bi saray nga deg waye ci gattal mom jappal rek lambay gu tax mom ñetti côté lambay gu dañ ko wër muy kanam nga ak gannaaw ga ak benn ci ñaari côté yi waye benn côté ba nak mom dudul muru dudul sangu awra ja man ca feñ lolu tax ñu koy ayé la sharabi waxna وهي أن يضع طرف حاشية الرداء العليا على أحد كتفيه ويديره على ظهره وكتفه الآخر ويده الأخرى مسدولة من داخله وعلى صدره ويضع طرفه الآخر على كتفه الأول ويده التي على كتفها الطرفان خارجة من تحتهما مكشوفة هي وجنبها ويسير ويسير الرداء محيطا به من ثلاث جهات من غربته ويسير الرداء محيطا به من ثلاث جهات أمامه وخلفه وأحد جانبيه وكره لأنه فيما أن المربوط من جانب اليد الداخلة في الرداء فلا يتمكن من تمكينها من ركبتيه في الركوع ولا من مباشرة الأرض بها في السجود ولأن أحد جانبيه مكشوف كاحتباء نكلكايو لا سطر تدي السطر ما هو دي أندر موم أعبتي نينا لن يوخ لكايو بفاكي أندرتك سنن ستر سيسانج أورجا بتي دانيوكو آيه mom nak muné wa kayfiyatul ihtibai an yajlisa ala aliyatihi wa yadha qadamayhi ala al-ardi wa yuqima saqayhi wa fakhidhayhi wa yudira ath-thawba ala dhahrihi wa saqayhi mu'tamidan alayhi fatasira awratuhu makshufatan min a'la kun fayumnahu fi ghayri as-salati bi hadrati man yahrumu alayhi nadharu awratihi wa kadha fiha fi hali julusihi litashahhud aw li salati an-nafl aw al-fardh wa huwa hajisun 'an al-qiyam fa in kana mahu satirun jasa fi ghayri as-salati wa muniha fiha li qubhi al-hay'ati ka jilsati al-kalbi wal badawi al-mustali manam melaw la kay gi wax ni ay nañ ko bu fekke jital lo lenen luy sang sa awra moy nga toge sa ñaari ñeeki kay ba ag suuf xam ni sa ñaari ñeeki kay ag na suuf nga dicc say ndeug nga dicc yel yi bu ko defé nga jël mel malan dal dikoy wëndel bu aw ci sa gannaaw ak ci say tank mes na ko won ki tok di jang waye ni rek lañ ko wona waxi ci ki nga xamé ne do deglu rek cassette yi mom dal le kayou lañ koy tuddé arabiy sa dañ ko togué sangi arabiy sa dañ ko togué waaw ni wax na nga xamné mom da ko wëndel balan ma mu wër gannaaw ak yelam rek ba nopi ni mu togué nonu nak awram day feñé ci kaw nga xamné kon bu fekkone né jullo waye amna ku fa nek ko xamné señ ta xol sa awra kon dana aram kon nga def le kayou goolé batay bu fekké ci julli la so taxawé mom xeyna awra ji du feñ waye jamono nga toge di tayo wala bu doon julit nafile te nga saña tok xam nga julit nafile sañes na ko tok nga daldi far jappane sañ na ma tok daldi bëgg tok nafile ga wala mu julit farata te fekk ni mën la taxaw wa kon waye jamono itam do sañ le kayu tax su boba awra ji day feñ su fekke amon na nak lu ko jitu lu mëna sang awra ja nak nga door le kayu ci kaw mom bu fekke julli wo dagan na waxuñ ci dara waye bo de julli ba tay du teñu ayé ko ndax togin wo dafa ñaaw ndax da xaw nuru neena togi nu xaj wala nituk all koy jaaru wa hasa moyna yalla wa sahat way julli ga werna in labisa ndem solna hariran soy aw dhahaban wala wurs aw saraqa wala musajj aw nazar wala mu xol muharram lu arama la xol fiha ci bir julli ge ene bu don julli nak sol yere soy te fek na du ngant amna yenen mba mu sol wurs nek mom xam nga bu de goor dañ koy ayé wurs donte ab jaaru la dañ koy ayé soy ndi jigen ayé wuñ ko ko goor gi nak mom julli sol yoyu def na lu aram waye du te julli ko bu wër waye na bu fekkon dafa jël soy ba wursu def ko ci posam rek waye sol ko mom kon du aram tax sarabana la in hamala al harira aw al dhahaba bi jaybin aw kummin batay bu de julli sacc bi julli gi niki dend ak ken dal dikoy taxu wala muy julli xol lu arama xol lu lepp def na lu aram waye lu tay jëm julli gi mo wër sara bi nak neena wa shamila al muharram hawratal imam wa hawratan nafsil musalli aw neena bi neelu arama xol ambalé na ci bir lolu awray bopum ji señ ko xol bu re julli ak awray imanam فلا تبطل صلاة المأموم بتحمد نظرها وقيل تبطل بتحمد نظر حورة النفس أو الإمام ولو نسي أنه في صلاة ما نام دام يوحنا برون جولي تايكو خول أو ري إلمان بيتم دوتاخ جولي مياقو أم نيني متايكو خول أو ري بوبوم أك أو ري إلمان نيويمو سوكو دافي جولي غياقو دونتي صخ دا فاتي وني سي جولي لا نيك motax mu tay ko di xol awray bopum jumba awray iliman ja tute julli ga yaqko wa in lam yajid ndem amut illa sitran ndare sutura ndare satir li ahadi farjayhi ñel kenn ci ñaari awram ñaari aw li ahadi farjayhi ñel kenn ci ñaari awram wala ñel kenn ci ñaari peyum koku fatalisuha aji ñettali wax ye moy yu xeyru def na ko tanulo manam ko xamne da ñak ay yere ba nga xamene lam am ko su neew dal man na sang xeyna buntu suuf bi ba saw kay ba kenn ci waye muntu sang sax yar yep su boba da am ñu wax ne buntu suuf rek lay sang am ñu wax ne buntu sama kay ba rek lay sang am ñu ne na set lu ko ci neex rek def ku ko ci neex sang bayyi ko ci dess ay dañu won dal meñ wax bu gëna woor moy day sang kon saw kay ba ndax mo moy fess sa yu nekk atax sarabina ne wax yi la yasturu bi qubulahu mun wa huwa adh-dhahiru li dhuhurihi da'iman wad-duburu inma yadhharu fi ar-ruku'i was-sujudi rek buntu sawkay bi mom moy fess di feñ sa yu nekk waye buntu sujud mom li fek segul ruku ba mu sujud man na baña feñ o man hajasa ko xamne lotu na nak salamu julli huriyanun bir mumi ajrafle manam ko xamne yalla da ko xagn ay yere ba nga xamé ne mu meuna sang sax dara ci buntu sujud bi ba sawkay bi ba dara am ko ci dara am ko ci yere kon do julli def yaramu neen ndax kenn du ko sant lu mënu ni julli rek def yaramu neen fa in ijtamahu ndem dajalo nañu bi zalamin ci ak lendum fakal masturina kon ñi ngi melni ñu ñu sutural neena ñi rafle buñ dajé ci benn birub te fekk yo jamono mu